Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα είναι καλημέρα. Τι κάνει? Δεν μπορώ να πω. Τι είναι εκεί, παρακαλώ? Εδώ που πήρες. Ελληνοφρένεια. Η άλλη άκρη της γραμμής, το άλλο άκρο. Θα λέγαμε να είμαστε και επίκαιροι. Αχ, δεν μπορώ. Ελληνοφρένεια του κόλου. Όχι. Το είπε ο πρωθυπουργός. Είπε ελληνοφρένεια, ειρήνη του κόλου είπε. Και την θεμελίωση παράλληλα ενός συμμαχικού κόλου ειρήνης με ευρύτερη ακτινοβολία. Είπε έχουμε ειρήνη του κόλου. Ειρήνη, όχι ελληνοφρένεια. Δεν είπε για ελληνοφρένεια. Εσύ είπες ελληνοφρένεια. Εγώ είπα ελληνοφρένεια. Άρα. Με μπέρδεψε ρε ο Χριστιανός, με μπέρδεψε ο Βασίλης. Δεν ήθελες και πολύ. Καλημέρα πήρα να πω και... Καλημέρα. Καλημέρα. Και θα συμφωνήσω με το Χίο που είχε πει κρατήστε τους γέρους στο σπίτι. Για άλλο λόγο το είχε πει. Εγώ το λέω γιατί είναι επικίνδυνοι ρε, δεν τους ακούς ρε, είναι κατάσταση. Αν ακούς το ρεπορτάζ αυτό, ναι. Κάποιους γέρους πρέπει να τους κρατήσει στο σπίτι. Πάντως, δόξα τω Θεώ, καλά το παίζει ο Μητσοτάκης, καλά το πάει και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είναι καλά και να συνεχίσει έτσι. Κάποιοι άλλοι γέροι όμως είναι στους δρόμους και διεκδικούν. Άρα δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Πρέπει να βάλουμε τους γέρους στο σπίτι. Λαξαντονίλ την ημέρα των εκλογών να πέφτει αβέρτα. Εκεί. Τι να πέφτει? Λαξαντονίλ, Λαξαντονίλ. Μήπως Λεξοτανίλ. Λεξοτανίλ, δεν. Αυτό που λέει όλος ο κόσμος Λεξοτανίλ, μήπως αυτό για να συνοηθούμε, λέω. Ναι, και εγώ το λέω. Ζάναξ, ό,τι χρειαστεί. Ζάναξ. Πώς δεν το πεις Ξάναξ. Και εσύ είστε ευχαριστημένος. Χαίρετε τις εσένες, γυρίσατε από Θεσσαλονίκη. Γυρίσαμε για να με βλέπεις εδώ, να μ' ακούς. Λοιπόν, εμείς τώρα μόλις τελειώσαμε, πάρα πολλοί κόσμος. Καλά πήγε, καλά πήγε. Και στη Θεσσαλονίκη το είδα χθες. Από Ικαρία, από Κρήτη μέχρι Εύρο. Και μέχρι τα Γιάννενα δεν προλάβαν, τώρα που τελείωσε η συγκέντρωση, τώρα ήρθαν τα Γιάννενα. Πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μπράβο σε όλους τους αγωνιστές, συντρόφους και μη που ήρθαν και πλαισιώσαν το Πανελλήνιο Συλλαλητήριο. Συγχαρητήρια, έτσι να είσαι σε όλα τα αντιφασιστικά παρόν. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Τι ωραίο μυρολό ήταν αυτό που κάνατε στον Μπογδανάκο. Εντάξει, η ψυχούλα μας το ξέρει πόσο τον πονέσαμε. Σκοτώσαν ενό σταυραϊτό. Αϊτέ μου, σταυραϊτέ μου. Και τον Αυγερινό. Ναι, ναι, και εγώ σπάραξα μέσα μου που λέει. Κι εγώ, ο Μπαλούρδος να δεις. Σπαράζω μέσα μου. Να πω ότι του συμπαρίσταμε γιατί δεν κατάφερα να πάρω την Τετάρτη τηλέφωνο. Είμαι σίγουρη όμως ότι η αγκαλιά της Χρυσής Αυγής θα τον περιθάλψει με στοργή και προδέρμ. Θα του κάνει και καλό-καλό ότι η γκαραφλίτσα να περάσει. Ναι, καλό, όλα μια χαρά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι. Ναι, όχι, δεν αγχώνεσαι. Είτε αυτή θα είναι τη Χρυσής Αυγής τη γνωστή ή τη σοβαρή Χρυσής Αυγής που οργανώνεται. Κάποιο φασισταριό θα τον αγκαλιάσει. Σίγουρα, ή αυτό θα αγκαλιάσει διάφορα φασισταριά για να γίνουν πολλά. Ακριβώς. Πάντως πιστεύω ότι είναι ευκαιρία τώρα και επίσημα να ενταχθεί στη φάρμα των ζώων που ανήκει πάντα. Βασικά. Οπότε για καλό ίσως έγινε και αυτό. Θα τον αγκαλιάσουν, θα τους αγκαλιάσει όλα μια χαρά. Τι υποστηρίζετε δηλαδή? Αυτά που λέγανε οι χρυσαυγίτες λέτε εδώ μέσα. Αλλά ξέρετε τώρα, δεν μας πιάνει αυτό το δηλητήριο που εκπέμπεται σήμερα. Ανησυχείτε. Ανησυχείτε πολύ και κάποιος πρέπει να σας μαζέψει. Γιατί εκτός από το Τύμπο Γδάνος στη Ρουφιάνος, υπάρχουν και άλλα χειρότερα. Τύμπο Γδάνος στη Χρυσή Αυγή. Μα πήγε το άλλο το Δοντόβολο, το Γίδι να τα βάλει με τον Παφίλη. Αυτή είναι παλιά κομμουνίστρια, τα ξέρει. Δεν είναι... ξέρουνε, παιδί μου, δεν ξέρουν. Αυτά τα τσικό που έχει μαζέψει εκεί ο Μητσοτάκης. Δεν. Άστο. Δηλαδή χάσαμε έναν άριστο πάλι. Αυτό μένα με στεναχωρεί. Αυτό με στεναχωρεί ότι πόσοι είναι, μετρημένα κουκιά είναι οι άριστοι. Κουκιά με την έννοια την κυριολεκτική, με το μυαλό του κουκιού και τη μόρφωση του κουκιού. Δηλαδή αυτό το παιδί το έξυπνο, το λεβεντόπεδο, το ντερέκι να πω. Αλλά δεν πειράζει. Τότε Χίδης και Ρουφιάνος, τώρα θα λέγεσαι Μπογδάνος. Απαπα κύριε, διαχωρίζω. Μα όχι, δεν το σκοκώ. Όχι, όχι, όλα καλά. Έλα, γεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί μιλάω έτσι? Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής. Απαπαπαπα. Ναι, ο νονός του ήταν κομμουνιστής. Ο νονός νονίτο που λέμε. Λέω χιούμορ επίπεδου Μητσοτάκη για να καταλαβαινόμαστε. Για πες. Άκου, θα σε βοηθήσω. Ο νονός του ήταν αντάρτης στα βουνά. Α. Όταν δεν μπόρεσε να πάρει κοινωνικών φρονημάτων, βρεθήκαμε στη Γερμανία. Λοιπόν, εγώ εμείς γυρίσαμε κάποια στιγμή και εγώ για βιοποριστικούς λόγους έγινα αστυνομικός. Αμαν, μπάτσος είσαι. Ναι, άκου τι θα σου πω. Oh. Ο λόγος που σε παίρνω είναι γιατί θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον συνάδελφο που πήρε την επόμενη μέρα από μένα τηλέφωνο. Είμαι αστυνομικός 30 χρόνια και τις προάλλες ένας συνάδελφος με περισσότερα χρόνια από μένα μου άνοιξε τα μάτια. Μου είπε το εξής, λέει, να ξέρεις παιδί μου, λέει, το ξύλο στο αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο. Άκουσα προηγούμενα έναν εκεί πέρα που μίλησε αστυνομικό που έκανε 30 χρόνια, λέει, και εγώ αστυνομικός είμαι, αλλά αυτός ο μαλάκας γεννήθηκε και μαλάκας θα πεθάνει. Ότι όταν παίρνουμε σε σατυρική εκπομπή κάνουμε σάτυρα. Κατάλαβες περίπου τι λέω? Όχι. Δεν πειράζει, θα σου το πω τώρα. Σάτυρα κάνουν αυτοί που έχουν την εκπομπή. Δεν ανάγκη να κάνεις κι εσύ. Μην αγχώνεσαι. Σε σατυρική εκπομπή παίρνουμε, ρε. Ωραία, για πες. Λοιπόν, όταν λέμε ότι το ξύλο στην αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο, είναι σάτυρα. Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους τους φίλους μας. Εντάξει, Λαράκι. Α, το έδωσε το μήνυμα. Έγινε, να είσαι καλά, μπατσό. Χάρηκα, τα λέμε. Γεια. Ελένη Λουκά, είμαι Αποστόλη. Καλώς τα αρχίδια μας τα δυο. Ακούς, θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Αλίμονο. Ότι η Ελληνογαλλική Συμφωνία είναι σατανική. Πες το, ρε παιδί μου, να το ξέρουμε. Και δεν είχες τοποθετηθεί και είχα απορία. Πού είσαι, σε ποια πλευρά? Δεν ακούγεται δυστυχώς, Αποστόλη, αλήθεια. Μωρή Λουκά, έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο σατανάς. ΣΥΡΙΖΑ έγινες. Συμφωνία. ΣΥΡΙΖΑ έγινες. Όχι, βρε, εγώ είμαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πουλήσανε τη Μακεδονία. Ήπρα προδότη, έστρο προδότη, κομιταζή. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Άρα με ποιον είσαι, Μαρή, μπερδεύτηκα. Ρε, είσαι καλά. Αυτό που σου λέω τώρα είμαι εναντίον, γιατί. Δεν πιστεύω να έγινες κουκουέ. Όχι, ρε, είμαι εναντίον των κομμουνιστών. Και των κομμουνιστών. Με ποιον είσαι υπέρ, μόνο εναντίον είσαι. Κάτσε, ρε, να σχολιάσω. Είσαι μήπως με το Βαρουφάκι που δεν έχει ταυτότητα, δεν τον λες κάτι. Ό,τι να είναι. Με το Βαρουφάκι ταιριάζεις. Η Γάλλη είναι εχθροί μας. Ναι, μωρή, το ξέρω, εντάξει, όλα καλά. Όχι, η Γάλλη είναι εχθροί μας, δεν είναι φίλοι μας. Α, δεν είναι, ποιοι είναι φίλοι μας, οι Γερμανοί? Οι Γερμανοί είναι εχθροί μας, υπάρχει Γαλλο-Γερμανική Συμμαχία. Φίλους δεν έχουμε. Όπως είμαστε, όπως το 1940. Το 1940. Σε πόλεμο και όχι ειρήνη, κατοχή. Το 4ο Ράιχ, γερμανική σκλαβιά, γαλλική σκλαβιά. Εντάξει, τα ξέρω, τα ξέρω. Οκ, okay, όλα καλά. Να σου πω λίγο τώρα, με ποιον είσαι τελικά, είσαι όλους εναντίον, τι είναι αυτό? Πράγμα. Τι? Ακούς. Όχι, δεν ακούω, θα μου απαντήσεις. Τι μου λες? Είσαι σε όλους εναντίον, με ποιον είσαι, θέλω να μου πεις. Είμαι με το Χριστό, την Ορθοδοξία και θέλω να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Ο Χριστός τι ψήφισε για τη συμφωνία? Είναι ελεύθερη, είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς και στους Γάλλους. Έχεις επαφή με το Χριστό απευθείας? Βρε, κάτσε να σου πω. Όχι, πρέπει να συνεννοούμαστε για τα βασικά. Βρισκόμαστε, σου λέω, σε πόλεμο όπως ήμασταν το 1940. Τι θα φορεθείς αυτόν τον πόλεμο? Φυσνάει ο φασισμός, ο ναζισμός. Να περάσω από καγιά. Η Άγγελα Μέρκελ, η γυναίκα. Πάει η Μέρκελ τώρα, αθάνατη, πάει να δει τον Μπαντέλο αυτή. Άστη. Τι βερνάνε και οι Γάλλοι. Όπως τότε είχαμε η τόλμη. Μωρή Λουκά, εντάξει, μωρή, σε βαρέθηκα τώρα, δεν αντέχω, θα σε κλείσω που να είναι. Σε προετοιμάζω, έρχεται κλείσιμο. Είχαμε τότε Ιταλογερμανικά. Μωρή Λουκά. Σήμερα έχουμε Γαλλογερμανικά. Α, είσαι χτίρισε κλείο, δεν αντέχω, πια δεν συνόμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είχες βγάλει ένα τηλεφώνημα την Τρίτη. Ναι. Με αυτή την πολύ Ελληνίδα. Ναι, η very Greek. Καμία χρυσοδί και αφήσατε την καραμέλα και το παραμύθι. Είμαι Ελληνίδα και με ενδιαφέρει η χώρα μου. Αυτή, ξέρεις ποιο νομίζω ότι είναι? Όχι. Σοφία Ιμουτίδου. Θέλω να την περάσω από ακτινολόγηση. Ιμουτίδου ήτανε. Έτσι έχω την εντύπωση, γιατί δεν το κλείσε το τηλέφωνο αμέσως, ρε φίλε, ενώ ή δεν εξοργίστηκε. Έχω την εντύπωση, για πέρασατε από μια ακτινολόγηση. Δεν το νομίζω, αλλά ότι τι πήρε για φάρσα και καλά. Ναι, ρε παιδί. Ή ότι όντως είναι αυτή η κατάσταση. Λογικά για πλάκα θα πήρε, ρε φίλε, για να σε παίρνουν τηλέφωνο. Σε προστατεύουμε, Αποστόλη. Όχι, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι είναι Ιμουτίδου. Από τις καταλήξεις δηλαδή. Ναι, για να δω. Καμία χρυσοδί και αφήσατε την καραμέλα και το παραμύθι. Είμαι Ελληνίδα και με ενδιαφέρει η χώρα μου. Φίλες και φίλες των εντελώς και πάρα πολύ απολύτως φίλων τους. Άλλη μία Δευτέρα, άλλη μία υπέροχη μέρα γράφεται στο τετράδιο των Αγγέλων. Και επίσης θα να πω και κάτι άλλο για το γυμναστηριακό που παραπονιέται, το λένε μαλάκα. Γυμναστηριακέ, καλύτερα να σε λένε μαλάκα παρά να σε λένε αυτός που δεν είναι μαλάκας. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Την αγάπη μου. Σκληρό. Έλα, γεια. Πώς, αγόρι μου, τι κάνεις? Εδώ είμαι, τι θες? Τι θέλω, εσένα θέλω. Μου ανάρι μου, πάρε με. Έλα, πάρε με από πίσω. Πίσω. Έλα, αφήσω. Σε παίρνω, δεν κάνω τίποτα. Άλλη, συγγνώμη, με πήρε. Τι θες. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια, εάν μου επιτρέπει. Για να δούμε. Επιτρέπει. Πε τα πρώτα και θα δω αν σου επιτρέπω μετά. Λοιπόν, Μωρένα, ήθελα να σου πω για αυτόν τον τύπο, ρε φίλε, που γενικά έχουμε συζητήσει και έχουμε πιάσει στο στόμα μα. Τέλο πάντων, τον κύριο Μπογδάνο, ότι εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθο η συμπεριφορά του Δένδια απέναντί του. Και να σου πω γιατί. Γιατί. Είναι δυνατόν, φίλε, ο τύπο. Δηλαδή, θέλω να τα σκεφτούμε λίγο τα πράγματα. Είναι ο Δένδια δύο μέτρα τύπο, ο οποίο πάει και κάνει bullying επί τη ουσία σε έναν, θα πούμε, ένα καταπιεσμένο ομοφυλόφιλο, θα πούμε έναν άνθρωπο που Είναι ομοφοβικό το σχολείο σου. Δεν είναι ομοφοβικό. Δηλαδή, όποιον δει προβληματικό, γιατί πάει να πει ότι είναι καταπιεσμένο ομοφυλόφιλο. Μα κάνει μπαμ. Τι κάνει μπαμ. Επειδή τον είδε ζαβό, όχι, λάθο. Λάθο η οπτική σου, φίλε. Είναι προσβλητικό για του ομοφυλόφιλου φίλου μα. Κοίταξε, να σου πω κάτι λίγο. Άμα είχατε σκεφτεί ότι ο Μπογδάνο πηγαίνει ακριβώ δίπλα και πλασάρεται σε μάτσο πρότυπα. Δηλαδή, πάει στο Κασιδιάρι δίπλα και αράζει. Και λέει, εγώ πήγα εκεί πέρα για να κλέψω την έγκλη του Κασιδιάρι, α πούμε, να μην το δώσουμε στη Χρυσή Αυγή. Αυτό το φασιστικό να το πάρουμε εμεί, να είμαστε εμεί οι φασίστε. Το οποίο το καταλαβαίνω γιατί είναι όντω φασίστα. Εντάξει, οκ. Απλά είναι και ηλίθιο, οκ, κομπλέ. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει, ρε φίλε, που βγαίνει ο Δένδια τώρα να του κάνει τον καμπόσο. Είναι δυνατόν. Α, το παιδάκι ήσυχο. Έχει τον Παφίλη απέναντί του. Γιατί να χάσουμε αυτό το σοου. Το καταλαβαίνετε. Σωστό, μειώθηκε και το σοου του Παφίλη. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, ναι. Αυτό το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ο εγκλωβισμό του Μητσοτάκη μέσα σε όλο αυτό. Που ενώ ιδανικά θα ήθελε να μην υπάρχει ο Δένδια, αναγκάστηκε να διώξει τον Μπογδάνο. Που πιο πολύ συμφωνεί με τον Μπογδάνο παρά τον Δένδια. Κοίταξε, αυτό δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι για να έχει μαζέψει, ρε φίλε, όλους τους όμοιους του Μπογδάνου και. Κατάλαβε τώρα. Ότι πήραξε ο Μπογδάνος. Οι άλλοι τι λένε. Γιατί δεν διώχνει και το μισό υπουργικό που λένε τα ίδια. Εδώ έχει βάλει τον Πλεύρη, υπουργό υγεία. Τον Πλεύρη. Ο οποίο παίζει να είναι και πιο χαζό από τον Μπογδάνο. Ο Πλεύρη που είναι περιστατικό για το Υπουργείο Υγεία. Τι είναι? Δεν είναι για υπουργό. Είναι περιστατικό του Υπουργείου Υγεία. Ναι, ρε φίλε, είναι ένα παράδειγμα. Είναι αυτό το παράδειγμα που σα αποφύγει. Είναι παράδειγμα προ μήνυση που λέμε. Όχι μήνυση, μήνυση. Προ μήνυση. Καλό. Πάντως, τελευταίο. Τελευταίο που θέλω να πω. Ναι, είναι το ότι σε συνδυασμό τέλος πάντων και με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και βλέπουμε ότι η κοινωνία μας έχει γίνει οδεύρη, παιδί μου, προς μια πιο έτσι μεταποστηρητική φασίζουσα κοινωνία. Να σκεφτούμε και να επικοινωνηθεί αυτό γενικά σε όλους. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το ότι οι φασίστες, όλο αυτό το ιστορικό το οποίο ανέφερε και ο Μπογδάνος, η ακροδεξιά κτλ. Έχει μήτρα. Τη Νέα Δημοκρατία. Και γυρνάνε εκεί πέρα, βγαίνουν από εκεί, γυρνάνε από εκεί, αυτό το πράγμα γίνεται. Να μην αφήσουμε ούτε τα σχολεία μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε κανένα. Ειλικρινά, όχι να επικρατήσουν, να έχουν λόγο. Είναι δηλητήριο. Πρέπει ειλικρινά καθημερινή παρέμβαση.